غريب سين شو دنيا Derdim dahi çoktur senin. Gülme gülme Ebu Bekir Sıddık veliyodur, peygamberin yâri. Ali Ömer Osman Ali, Ali bir gün olur ecel gelir, kullar kulluğunda kalan cümle alem toprak olan. Gülme gülme ağla gül. Garipsin Ebu Bekir Sıddık veliyodur, peygamberin yâri. Hani Ömer.